بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. كتاب الصلاة شروع. نو پتیر درس کې د منز اړوند ځینې احکام بیان شوي وو. د امام نه د مخکې کیدلو په اړه تفصیل شوی او همداراز نور تفصیلات شوي وو. نو اوس په دې باب کې بله مسله راوړي. نو وایي: باب النهی عن رفع البصر الى السماء فی الصلاة. باب دې په بیان د منع کې د نظر پورته کولو نه الى السماء، طرف د اسمان ته، فی الصلاة، په منځ کې، یعنی د اسمان طرف ته کتل په منځ کې دا حرام دی، د دې نه منع راغلی ده. کله چې څوک په منځ ولاړي نو بره به نه ګوري، اسمان طرف ته به نه ګوري. نو په دې اړه حدیث راوړي. وایي: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المسيب عن تميم بن طرفه عن جابر بن سمره قال جابر بن سمره رضي الله عنه نقل دواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي لينتهين اقوام خام خامنا کیږي به هغه خلق یرفعون ابصارهم چې پورته کوي خپل نظرونه الى السماء اسمان طرف ته فی الصلاة فی منځ کې او لا ترجع الیهم یا به دوی ته دا نظرونه بېرته راونه ګرځي. نبی علیه السلام فرمایلی دي چې دا خلق به په منځ کې بره طرف ته نه ګوري، یعنی الله تعالی به ته دا نظرونه واخلي او بېرته به ورته رانه شي. حدثني ابو الطاهر وعمرو بن سواد قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ده أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي لينتهين أقوام خام خامنكي بخالك عن رفعهم أبصارهم ده پرتكول دوين أخبر نظرون لرا عند الدعاء فوقت دعاك في الصلاة فمنزك إلى السماء اسمان تربطا أو لتخطفن أبصارهم أو يا بخام خاد دوين نظرون وتختول شيء. ده حديث ده الباز وزاحتا لينتهين ده فعل مزاري مؤكد ده پنون تاكيد ثقيلة أو لام بكي وجواب ده قسم محذوفة كراغلي. تقدیر د عبارت داسې دی: والله لینتهین، قسم په الله چې خامخا دا خلک به منع کیږي. او په دې سره دا نهی مؤکده شوې ده. اقوام دلته د خلکو نومونه نه دي اخیستي، د دې لپاره چې زړونه مات نه شي او پردې پرې راچولې ده. په بخاري کې داسې راغلی دي: ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم او لا ترجع الیهم. دلته او د تخیر لپاره دی، مقصود په دې سره تهدید، یعنی دمکی ده، یعنی دوی به خامخا اسمان ته له نظر کولو څخه بندیږي، کنه الله تعالی به نظر واخلي بیرته به ورته راونه ګرځي. د حدیث په وایده اوله فایده، حدیث دلیل دی په دې چې په منځ کې د اسمان طرف ته کتل حرام دي، برابره ده که د قیام په حال کې او که د رکوع نه په سر راپورته کولو کې، که په دعا کې او که د منځ په نورو ځایونو کې وي. او دا دلیل دی په دې چې دا کبیره ګناه ده، ځکه چې وعید پرې مرتب دی. او دغه نهی حکمت دا دی چې دا کار د خشوع سره منافی دی، د قبلې نه پکې مخ اوړي، ځکه د منځ ګزار قبله د هغه مخې ته وي او په دې سره د منځ هیئت بدلیږي. ابن رجب ویلی دی: والمعنى فی کراهة ذلک خشوع المصلی وخفض بصره. د دې د مکروالي معنی دا ده چې په منځ کوونکي کې خشوع راپیدا شي او هغه خپل نظر ښکته وساتي. ونظره الی محل سجوده، او د سجدو زیته وګوري. فانه واقف بین یدی الله عز وجل یناجیه، ځکه چې دا د الله تعالی مخې ته ولاړ دی، د هغې سره جرګه کوي، پټې خبرې ورسره کوي. فینبغي ان یکون منکسا راسه ومطرقا الی الارض، نو په کار ده چې سر یې ټیټ نیولی او ځمکې طرف ته ګوري. خو دلته سوال دا دی چې دا خو ډیری خلک داسې کوي چې په منځ کې اسمان طرف ته ګوري، په ځانګړې توګه کله چې له رکوع څخه سر راپورته کړي نو اسمان ته ګوري. خو تر اوسه د یو په حق هم دا وعید نه دی واقع شوی او د یو کس نظر هم نه دی اخیستل شوی. د دې جواب دا دی چې تخلف، یعنی وروسته والی، د وعید د الله تعالی د احسان نه وجې، د دې دا معنا نه ده چې هیڅکله به دا وعید نه رښتې کیږي. او دویم جواب دا دی چې کله ناکله دا وعید حسن نه واقع کیږي خو معنا رښتې کیږي، او هغه داسې چې د خپل نظر نه به دنیا یا د آخرت کوم خیر لاسته نه کړي. دا څومره سخته خبره ده. خو هر چی د منځ نه بهر د دعا په حال کې اسمان ته کتل دي، نو ځینې علماو دې ته مکروه ویلي دي او ډیری علماو ورته جایز ویلي دي، ځکه اسمان قبله د دعا ده، لکه څنګه چې کعبه قبله د منځ ده. دویمه پیدا، حدیث دلیل دی چې نبی علیه السلام خپلو ملګرو ته په ښایسته طریقه تعلیم ورکړی دی، د هغوی زړه یې نه دی مات کړی او تعریض سره یې د هغوی خطایانې ذکر کړي دي او د هغوی د نومونو په اړه یې تصریح نه ده کړې. نو فرمایلی دي لینتهین اقوام، دا خلک دې بند شي، او دا د دې سبب جوړیږي چې دعوت یې ښه ومنل شي او ښه اثر وکړي. باب الامر بالسكون في الصلاه والنهي عن الاشاره باليد ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الاول والتراصي فيها والامر بالاجتماع. ده بالباب راوي، ده باب معنا ده باب الامر بالسكون في الصلاه، باب ده بيان ده امر كي وقلار كي دلو كي في الصلاه بمنسك، والنهي عن الاشاره باليد، او باب ده بيان ده معنا كي د اشارې کول نه په لاس سره، و رفعها عند السلام، او د پورته کولو د لاس نه په وخت سلام کې، و اتمام الصفوف الاول، او په دې اړه چې اولنی صفونه به پوره کوي، و التراصي فيها، او جخت به ودرېږي په دې صفونو کې، والامر بالاجتماع، او په بیان د امر کې د یو ځای صف جوړولو په اړه. نو په دې باب کې دا یو څو خبرې بیانېږي. یو دا چې په دې کې امر شوی دی چې په لمونځ کې په سکون او په آرام و اطمینان سره ودرېږي، او من راغل له دې نه چې د سلام په وخت کې کله چې سلام ګرځوي لاسونه پورته کړي او اشاره په لاس سره وکړي، د دې نه من راغله. او دغه شان دا خبره پکې بیانېږي چې اولني صفونه به پوره کوي، بیا به پسې بل صف جوړوي، او په صفونو کې به یو بل ته نږدې ودرېږي، جدا جدا به نه ودرېږي، او همداسې یو ځای به ودرېږي، جدا جدا به نه ودرېږي، چې یو صف یو ځای کې جوړ کړی، بل یې بل ځای کې جوړ کړی، واړه واړه صفونه جوړ کړي، داسې به نه کوي. يا داسي باب وايه باب النهي عن رفع الايدي عند السلام والامر باتمام الصفوف والتراصي فيها، باب ده بيان منه كي دا لاسونو پورتکولنا په وخت سلام كي، او په بيان د امر كي په سپونو پورکول سره، او یو بل ته سپونو كي نږدې ودرېدل. نو دا خبري په دې احاديث كي بياني چې علماء د باب په عنوان سره را خلاصه کړی دي. نو حديث روري واي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال، لجابر بن سمرة رضي الله عنه سخنق لدواي، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منت رسول الله صلى الله عليه وسلم روة نميبل، ما لي أراكم رافعي أيديكم، سوجد چې زوینم تاسو لره په داسې حال کې چې لاسونه م پورته کړي دي، کأنها اذناب خیل شمس، گویه چې د سرکخه اسونو لکۍ دي، اسکنو فی الصلاة، تاسو په آرام شئ په منځ کې، یعنی په منځ کې په قلاره شئ. قال راوی، ثم خرج علینا، بیا راووته په موږ باندې بله ورځ، فرآنا حلقا، نو موږ یې په حلقو کې ولیدلو چې په مختلفو حلقو کې ناس و ډلې ډلې شی و. فقال، نو یې فرمایل، ما لی اراکم عزینا، څه وجه ده ما لره چې زه تاسو وینم عزینا، چې بیل بیل ناس یست. قال راوی، ثم خرج علینا، بیا په موږ راووته بله ورځ، فقال، نو یې فرمایل، الا تصفون کما تصف الملائکه، آیا تاسو داسې صفونه نه جوړوئ لکه څرنګه چې ملائک صفونه جوړوي، عند ربها، د خپل رب په وړاندې. فقلنا من ويل يا رسول الله، ايد الله رسول، وكيف تصف الملائكه عند ربها، څنګه سب جوړي ملائکه د خپل رب په وړاندې. قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل، يتمون الصفوف الاولى، هغوی اولنی صفونه پوره کوي، ويتراصون في الصف، او په صف کې یو بل ته نږدې ودرېږي، یو بل ته جخت ودرېږي. دا خو د حدیث لفظي معنا ده، د حدیث د الفاظو وضاحت، ما لي اراكم رافعي ايديكم، دا استفهام د تعجب لپاره ده، چې معنی دا څه وجه ده چې تاسو لاسونه د خپلو ورنونو څخه اوچتوئ، ښي او چپ اړخ ته پرې اشاره کوئ، چې دا خبره په بل روایت کې په صریحه توګه ذکر ده، کأنها اذناب خیل شمس، شمس په زمه د شین او سکون د میم او زمه د میم هم صحیح ده، یعنی شموس او شمس دواړه صحیح ده. دا هغه استوي چې په یو ځای نه ودرېږي، غوږونه او پښې خوځوي، یعنی سرکښ. نبی علیه السلام په دې تشبیه سره د دوی له دې کار څخه نفرت مقصد دی، چې د سلام په وخت کې ښي او چپ طرف ته لاسونه خوځول دي. فرآنا حلقا، حلقا په کسرې د حا په فتحې د لام سره، جمع د حلقتون ده، دا د دایرې په شکل کې نستلو ته وایي. خو دا چې دوی ډېرې دایرې جوړې کړې وې، یوه حلقه یو ځای کې وه او بله بل ځای کې، داسې ځای په ځای ناست وو. نو وی فرمایل مالی اراکم عیزین، ولې تاسو بیل بیل ناست یست او په یو ځای او یو حلقه کې نه یست راجمع شوي؟ دا استفهام انکاري دی چې د دوی له اختلاف څخه منع کول او په یو ځای راجمع کول یې مقصود دي. یتراسونه فی الصف، یعنې تر منځ جوخت ودرېږي چې هیڅ خالیګاه نه پرېږدي، او دا په دې طریقه چې هر یو پکې خپل قدم د ملګري د قدم سره یو ځای کړي او اوږه د اوږې سره یو ځای کړي. د رس الجدار او البنا څخه اخیستل شوی، یعنی دیوال یا آبادی مضبوطول، او دا په دې طریقه چې خښتې سره جوختې کړي او تر منځ یې هیڅ سوری یا خالي ځای پرې نږدي. نو همداسې د سپونو مضبوطول هم مراد دي چې مونځ کوونکي پکې قدم د قدم سره اوږه د اوږې سره یو ځای کړي او تر منځ هیڅ خالي ځای پرې نږدي. که څه هم دا حدیث احناب د رب الیدین په نفی کې پیش کوي او وایي چې رب الیدین په دې حدیث سره منسوخ دي، او ډیره خواري کړې ده چې د دې حدیث او د راروان حدیث ترمنځ توفیر او تغییر ثابت کړي. خو حق دا دی چې اولنی حدیث د دویم مختصر دی، ځکه مخرج د دواړو حدیثونو یو دی چې دویم حدیث د رب الیدین د انکار ځای واضح کړی دی چې د سلام په وخت کې اشاره کول دي یو طرف او بل طرف ته. خو په دې حدیث کې په دغه خاص ډول او خاص ځایونو کې له لاسونو پورته کولو څخه هیڅ انکار نشته. که چیرې په دې کې په دغه خاص ځایونو کې چې د رکوع نه مخکې او وروسته لاسونه پورته کول دي رد او انکار مقصود وي، نو په دې سره خو د یو کار له مشروعیت وروسته د هغې بدی بیانول لازمیږي چې دا هیڅکله عقل نه مني. یعنی عقل دا نه مني چې یو طرف ته یو کار مشروع او بل طرف ته بدی بیانوي مخکې له دې چې منع ورڅخه وکړو. بیا دا دعوه کول چې دغه دواړه احادیث له یو بل څخه مختلف دي، په دغه دعوه کې صحابو ته د بدفهمۍ نسبت لازمیږي چې هغوی غلط پوه شوي وو او له دې حدیث څخه یې خطا فهم اخیستی وو. ځکه که چیرې اول حدیث کې د مطلقې رب الیدین څخه منع شوی وي، نو د صحابو د حال نه دا ډېره لرې وه چې هغوی بیا هم د سلام په وخت کې رب الیدین کړی وي، تر دې چې بیا په دویم ځل سره هم د سلام ګرځولو په وخت کې له لاسونو پورته کولو څخه په مستقله توګه منع شوی وي. او که چیرې دویم حدیث اول راغلی چې په هغې کې د سلام په وخت کې له رب الیدین څخه منع راغلی، او دا حدیث د رکوع نه مخکې او وروسته رب الیدین کولو ته په طریقه ولا شامل وي، یعنی دا نهی او انکار ورته شامل وي لکه څنګه چې احناف وایي، نو د صحابو له حال څخه دا لرې وه چې بیا هم د رکوع نه مخکې او وروسته په رب الیدین باندې همیشوالی کړی وي او بیا هم رب الیدین نه وی پریښي تر دې چې په دویم ځل سره انکار ته اړتیا راغلی وي. همداراز که چیرې انکار د رب الیدین نه مطلق وي لکه څنګه چې احناف وایي، نو بیا به دا ناسخ وي هغه رب الیدین لره هم چې په وخت د تکبیر تحریمه کې کیږي. ځکه دا خو بیا ډېره ناشنا خبره ده چې د مونځ ابتدا دې په یو ناروا او بد کار سره وشي، العیاذ بالله. همداراز قنوت ویتر او د اختر مونځ د تکبیرونو په وخت کې به هم رب الیدین لره ناسخ وي. خو په دې ځایونو کې رب الیدین مسنون ګڼل او په نورو ځایونو کې منسوخ ګڼل، سره له دې چې قول د نسخ مطلق او عام دی، دا متضاد قول دی او تحکم دی. وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الاعمش بهذا الاسناد نحوه. دا حديث بل سنسر هم راغلي دي دا اعمشنا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن مسعر حاء وحدثنا ابو كريب واللفظ له قال اخبرنا ابن ابي زائده عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال لجابر بن سمرة رضي الله عنه سخن نقل لدواي كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاش بمنقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر منسكو قلنا نمنق بيل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين أو بخبل لا سر إشارة وكرا دوار تركنتا. یعنی د سلام په وخت کې به هم دا لاسونه سي پورته کول او یو طرف او بل طرف ته هم په اشاره کوله او سلام به م ویله په خوله مانې. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل علامه تومئون بأیدیکم، تاسو ولې په خپلو لاسونو سره اشارې کوئ؟ کأنها اذناب خیل شموس، ویه چې دا د سرکخه اسونو لکۍ دي. انما یکفی احدکم، یقینا ستاسو یو کس لپاره دا کافي دي. أن يضع يده على فخذه، چخبل لاس بخبل ورون كيدي، ثم يسلم، بے سلام واچی علی اخیه پخپل اورور باندې من هغه کس علی یمینه چې هی طرف ته دی او شماله او چپ طرف ته دی په دې باندې بے سلام واچی علامه تومئون بایدیکم تومئو د ایما څخه د اشاری ته وای دې کې استفهام توبیخی دی یعنی ولی تاسو د سلام ګرځولو په وخت کې لاسونه پورته کوی او په قلار نه پاتې کیږي انما یکفی احدکم ان یضع یده علی فخذه یعنی خپل لاس په تشهد کې پرته له اشارې ایښودل کافی دی چې اشاره پهونه کې او داسې په ورون معنی کېدی یو بیا سلام وګرځوئ د حدیث ځینې فوایده اوله فایده حدیث دلیل دی په دې چې د سلام ګرځولو په وخت کې په لاسونو سره ښي او چپ اړخ ته اشاره کول حرام دی دویمه فایده حدیث دلیل دی چې په منځ کې ګډوډ او کاږه واږه صفونه جوړول حرام دي بلکې سیده او جخت صف جوړول واجب دي لکه څنګه چې ملائک جوړي چې حال یې په حدیث کې ذکر دی دریمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې د ملائکو سره په صف جوړولو کې مشابهت پکار دی او د ملائکو د صف ستاینه له دوو وجو شوي یو دا چې اولني صفونه پوره کوي بیا ورپسې نور صفونه جوړوي او دویم دا چې صفونه جخت جوړوي یعنی یو بل ته نږدې ودرېږي امام نووي رحمه الله وایي ومعنى اتمام الصفوف الاول او د اولنو صفونو د پوره کولو معنا دا ده اي يتم الاول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الاول چې اولنی صف پوره کړي او په دویم صف باندې تر هغه شروع ونه کړي تر څو چې اول صف نه پوره کړی ولا في الثالث حتى يتم الثاني او همداراز په دریم صف باندې هم تر هغه شروع نه کړي تر څو چې دویم نه پوره کړی ولا في الرابع حتى يتم الثالثه او په څلورم سب جوړولو باندې به هم شروع نه کوي تر څو چې درېیم سب نه پوره کړی وهکذا الی آخرها همداسې تر اخره نو دا دلیل شه په دې چې ملائک د الله تعالی مخې ته ښایسته سب جوړوي او مونځ کوي لکه څنګه چې الله تعالی د دې حال لا نقل کړی دی فرمایي وانا لنحن الصافون یقینا من خامخا سب جوړونکي نو ملائک د الله تعالی مخې ته سبونه جوړوي څلورمه پیدا حدیث دلیل دی چې په مونځ کې خوشو پکار ده او بې ځایه حرکت نه ځان ساتل پکار دی د دې وجه خو الله تعالی د مؤمنانو اولنی صفت د خشوع بیان کړی دی چې په منځ کې به خشوع کوي فرمایلی دي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان کامیاب دي هغه کسان چې په خپل منځونو کې په خشوع سره ودرېږي الله تعالی ته عاجزي کوي خشوع دې ته وایي چې په زړه کې د الله تعالی نه وېرېدل او اندامونه داسې په قلاره کول چې د عبادت د مقصود سره مناسب وي نو په زړه کې به د الله نه وېرېږي او اندامونه به دې په قلاره و سکون او اطمینان سره به الله ته ولاړې پنځمه پیدا په دې حدیث کې په ورنونو باندې د لاسونو ایښودلو استحباب ثابت شي چې وروسته به د لاسونو د ایښودلو ځای ذکر شي انشاءالله شپږمه پیدا په حدیث کې مشروعیت د سلام ذکر شو چې ښي او چپ اړخ ته به سلام ګرځئ او یوازې په السلام علیکم اکتفا هم صحیح ده چې په دې حدیث کې ذکر دی چې دا د جمهور علماو قول دی چې په خپل ځای کې تفصیلات راځي انشاءالله وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزازة عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال لجابر بن سمرة رضي الله عنه سخن قل لدواي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر منذك فكنا نومنغا إذا سلمنا كلاش بمن سلام غرزو قلنا بأيدينا من بخب الله سر إشارك ولا السلام عليكم السلام عليكم يعني داسي من بخب الله سر إشارك ولا السلام غرزو لك وخكي كي أرخ وشب أرختا فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نمونغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتل فقال بفرمايل ما شأنكم تشيرون بأيديكم سوجد چتاس په خپل لاسون سره اشاره کوي کأنها اذناب خيل شمس وی چې دا د سرکخه اسونو لکې دي د خپل لاسون نم د سرکخه اسونو لکې جوړ کړی دي چې یو طرف بل طرف ته اشاره کوي اذا سلم احدكم کله چې سلام ګرځي یو کس په تاسو کې فليلتفت الى صاحبه نو خپل ملګری ته داسې وګوري او متوجه شي ولا يومئ بيده او خپل لاس سره دې اشاره نه کوي باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام ده بل باب راولي ده باب معنى ده باب تسوية الصفوف باب ده بيان ده جرول ده سفنك وإقامتها أو ده غيب ودرولك وفضل الأول فالأول او دا ولنی سپونو د پزیلت په اړه منها دغه سپونو څخه ولی ازدحام علی الصف الاول والمسابقه الیها او په اول سب معنی د ګڼې ګونی په اړه او دغه سب ته له یو بل څخه مخکې کیدله و تقدیم اولی الفضل او مخکې کول د غوره خلکو و تقریبه من الامام او امام ته نږدې ودرېدله. نو په دې باب کې دا یو څو خبرې بیانېږي. یو دا چې سپونه به صحیح جوړوي او دغه شان د اولنو سپونو فضیلت پکې ذکر دی چې په اولنو سپونو کې ودرېدل ډېر ثواب لري او بیا خاص کر په اول سب باندې ډېره ګڼه ګوڼه په کار ده، د یو بل سره مسابقه په کار ده، یو بل نه تلوار په کار ده چې دې ته مخکې شي او دغه سب کې ځای ونیسي ودرېږي پکې. او کوم چې نیکان خلک دي، غوره خلک دي، نو هغه باید چې امام ته نږدې ودرېږي. دا خبرې په دې باب کې ذکر کیږي. یا داسې باب یو چې باب الامر باتمام الصفوف الاول والتراصي فيها والامر بالاجتماع، باب دې په بیان د پوره کولو د اولنو سپونو کې او په دغه سپونو کې یو بل ته جخت ودرېدل او امر کول بالاجتماع په یو ځای ودرېدلو کې چې یو ځای به ودرېږي، داسې جدا جدا به نه ودرېږي چې ځان له ځان له هر څوک ولاړي، نو دا طریقه به نه کوي. نو په راروانو احادیثو کې همدا خبرې واضح شوې دي. وای: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التميمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال أبو مسعود رضي الله عنه سخن نقل لدواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، چې زموږ اوږې بیا مسح کولې په منځ کې، زموږ په اوږو باندې بیا لاسونه وهل په منځ کې او داسې سیده کولې بیا، ویقولو او فرمایل به استوو، سپونه برابر کوي، ولا تختلفو او اختلاف مه کوئ، فتختلف قلوبکما، نو زړونه به مختلف شي، په زړونو کې به هم اختلاف پیدا شي. ظاهري په سپونو کې ګډوډ مه ودرېږئ، یعنې دا به په باطن باندې اثر وکړي. لیلینی منکم اولو الاحلام والنهی، ما ته دې نږدې ودرېږي له تاسو څخه عاقلان بالغان، ثم الذين يلونهم، به هغه کسان چې هغوی ته نږدې دي، ثم الذين يلونهم، به هغه کسان چې هغوی ته په عقل کې نږدې دي. قال ابو مسعود، ابو مسعود ویلي دي: فانتم اليوم اشد اختلافا، تاسو نن ورځ ډېر سخت اختلاف کې اخته یاست. دا خو د حدیث لفظي معنا وه، د حدیث د الفاظ وضاحته. يمسح مناكبنا، مناکب جمع د منکب د اوږې ته وایي. مقصد یې دا دی چې نبی علیه السلام به په منځ کې د مقتدینو اوږې هم سیده کولې او د یو بل سره به برابرولې. استوو ولا تختلفو، د دې مقصد دا دی چې په منځ کې خپل بدنونه د یو بل نه مختلف کوئ، بلکې په یو اندازه برابر ودرېږئ. لیلینی منکم اولو الاحلام والنهی، اولو الاحلام عقلمندو خلکو ته ویل کیږي. او دویم قول دا دی چې بالغانو ته ویل کیږي. نها په زمینه د نون سره عقلونو ته ویل کیږي. دا خو یا تاکید دی د احلام لپاره، او یا د احلام نه بالغان مراد دي، او نها څخه عاقلان مراد دي. او نها جمع د نهیتون ده، په زمه د نون سره عقل ته ویل کیږي. لکه ویل کیږي رجل نه، یعنی عقلمند سړی. او عقل ته نهیه ځکه وي چې دا سړی هغه ځای ته رسوي چې امر ورته شوی دی. او دویم قول دا دی چې دا ورته ځکه وایي چې د بدو کارونو څخه انسان منع کوي. د حدیث د دې عبارت مقصد دا دی چې نبی علیه السلام دا امر کړی دی چې عاقلان بالغان د امام ته نږدې ودرېږي. ثم الذين يلونهم، به هغه خلک چې دوی ته نږدې دي، یعنی هغه خلک چې دوی ته په عقل کې نږدې دي. فانتم اليوم اشد اختلافا، د دې مقصد دا دی چې وی تاسو د نبی علیه السلام د زمانې په نسبت په خپلو سپونو کې له اختلاف سره زیات مخ کېدونکي یاست. وحدثناه اسحاق قال اخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد، ده ابن عيينة سخهم داس حديث نقل لي. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخنق لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ما تدل تاس سخا بالغان عقلان نجدي ودريجي، ثم الذين يلونهم ثلاثا، بيها خلق جدويت نجديوي دريكرت دا خبر وقلا، وإياكم وهيشات الأسواق يوزان ساتيتاس ودبازار ولا وكسير دبي في دي خبرنا وإياكم وهيشات الأسواق هيشات في فتح دها أو سكون ديا سرد أو فتح دي شين سرد مقصد دا دي چه بخبول منزون أو سبونو كده بازار دخل كو بسير طريقة مكوي چه يوبل سر اختلاف وكي أوازون برتكي أو غرب ورشي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال شعبة ويش ماد قتادنا أريد لي دي جهد أنس بن مالك رضي الله عنه سخي حديث نقلو جغوي لي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي دي سووا صفوفكم سكون برابر كي فإن تسوية الصف من تمام الصلاة يقينا للسب جرول دمونس بروالي دي حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس قال لأنس رزل عنه سخنق لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي أتم الصفوف تاسو سفن بركي فإني أراكم خلف ظهري يقينا تاسو دخبل زان نورست وينما إني شاتم وينما حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال ده همام بن منبه سخنق لداوي هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده غا أحاديث جمونتا أبو هريرة رضي الله عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنق الكريد فذكر أحاديث نسى أحاديث راوليدي منها شلاغوت سخيو حديث دادي وقال أو نبي عليه السلام فرمائي لدي أقيم الصف في الصلاة السب جول كيف منسكي فإن إقامة الصف من حسن الصلاة يقينا دا السب جول والد منسك ولا دا منسك يستي يعني بسب سر منسك يستخكاري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير قال عمرو بن مرة جماد سالم بن أبي الجعد الغطفاني سخا أوريد لدي شغويل دي ماذا نعمان بن بشير سخا أوريد لدي قال شغويل دي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سخوري دلي دي چه فرمائي لي لتسون صفوفكم خام خاتاس بخبل سفون جروي أو ليخالفن الله بين وجوهكم يا بخام خالت الاساس دمخون ترمنز اختلاف رمنزكي حاصل معنى داسي دا چه يا بلت الاساس ترمنز اختلاف بيداكي لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم لتسون دا جملة مؤكدة دا پا دري تاكيدون سر چه لام تاكيد او نون تاكيد سقيلة او قسم مقدر دي چه والله لتسون دي قسم پا الله چه تاسو با سفون جوڑا وي نبي علیه السلام دا خبر بيان کلا چه یا با سب سي جوڑا وي او قداس مو نکلل نو ترمنز بمو اختلاف پیدا شي مراد دا مخالفتنا مخالفت دا زلونو دي دا وجه دا حدیث ابو مسعود نا چه پا باب کی ذکر دي نبي عليه السلام فرمائي لدي استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم سفونا برابر كي مو مختلف كي كي كيني زنونا بم مختلف شي اختلاف بم پزنون كي واقع شي نو ده سب سي نجوره ولد دخمنه بغز او اختلاف سبب ده ويا چه ظاهري اختلاف سبب ده باطني اختلاف ده ده حديث بوائي ده اولا فيدا حديث دليل ده چه نبي عليه السلام ده سب ده جوره ولد دير اهتمام کرده ده چه ده اهتمام ده قول او فعل نسابد ده نبي عليه السلام فعل بدي على داس ثابت دي چه صحابه واي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بمناكبنا في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باز منك پو اوگو ماني لاسون وال پا منز كي يعني پا سب كي بيرات دا اوگي هم سيدا كولي او پا بالحديث كي داس راغل دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم چيز منك سپونو بجورول حتى كأنما يسوي بها القداحة ترده چه گویا پا ده سپونو سرا ده غشی لرگه سیده کهی یعنی داس احتمام بکو نبی علیه السلام ده سب پا جلولو دوام کرده ترده چه صحابه رو بندی پا هشوی دی او طریقه ازده کرده او هر چه ده نبی علیه السلام قول ده نو پا مختلف و سیغو سرتی امر نخل ده او هم یه ده اختلاف نمنه کرده فرمایلی دی ایاکم و هیشات الاسواقی د بازار والاو په څیر د لغویاتو نه ځان وساتئ او په دې اړه د اهتمام نه کولو بد انجام یې داسې بیان کړی دی: لتسوون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم. صفونه به جوړوئ کنه الله تعالی به مو په منځ کې اختلاف پیدا کړي. دا او دې ته ورته نور اوامر د صف جوړولو په اهتمام دلالت کوي. دویمه پیدا: په دې احادیثو کې د صف د جوړولو امر شوی او طریقې ښودل شوی، خو علماو د صف جوړولو په حکم کې اختلاف کړی دی. دوه قول پکې دي. اول قول دا دی چې صف جوړول سنت موکد دی، او دا قول د جمهور علماو دی. استدلال یې په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه سره کړی دی چې په باب کې ذکر دی، او هم یې په حدیث د انس رضی الله عنه سره استدلال کړی دی چې په هغې کې دي: فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. يقينا د صف جوړول د منځ پوروالی دی. طریقه د استدلال دا ده چې دلته ویلي دي صف جوړولو سره منځ پوره کیږي، نو د کمال د نشتون له وجې منځ نه باطلیږي. دویم قول دا دی چې صف جوړول واجب دي. دا قول د ابن حزم دی، او د شیخ الاسلام ابن تیمیه د خبرې د ظاهر نه هم داسې معلومیږي، او شوکانی رحمه الله غوره کړی دی. استدلال یې په تیر شوي حدیث کړی دی: فإن تصفية الصف من إقام الصلاة. د صف جوړول د منځ قایمول دي. دا د بخاري الفازي. ابن حزم رحمه الله ویلي دي: تصفية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرد. د صف جوړول چې کله د منځ له قایمولو څخه شول فهو فرد، نو فرض دي، یعنی جوړول فرض دي. لأن إقامة الصلاة فرد، ځکه د منځ قایمول فرض دي. وما كان من الفرد فهو فرد، نو کوم شی چې د فرض له جملې څخه هغه به هم فرضي. دویم استدلال یې په حدیث د نعمان سره کړی دی چې په باب کې ذکر دی: لتسوون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم. صفونه به جوړوئ کنه الله تعالی به مو ترمنځ اختلاف پیدا کړي. طریقه د استدلال یې دا ده چې دلته امر کړی دی او په خلاف کولو وعید مرتب کړی دی، چې دا د صف د جوړولو په وجوب دلالت کوي. بیا په دې قولونو کې دویم قول ظاهر دی، ځکه چې په مخالفت وعید مرتب کړی دی چې په زړونو کې به اختلاف پیدا شي، او داسې وعید د سنت د پرېښودلو له وجې نه وي، بلکې د فرض د پرېښودلو له وجې وي. دویمه پیدا: حدیث دلیل دی په دې چې سب بسی دی او څوک به پکې مخکې وروسته نه وي. چې د دې احادیثو او مخکنو احادیثو څخه د سب په اړه یو څو خبرې معلومیږي: اولنی سبونه مخکې ډکول، نو دویم سب به تر هغه نه جوړی تر څو چې اول سب نه وي پوره شوی، او دریم سب به تر هغه نه جوړی تر څو چې دویم سب نه وي پوره شوی، او همداسې نور. دویم جوخت سب جوړول، یعنی سب کې یو بل ته نږدې ودرېدل چې ترمنځ خالی ځای پاتې نشي. په دې باندې دلیل دا حدیث دی چې نبی علیه السلام پکې د ملایکو د سپونو په څیر د سب جوړولو په اړه تیزي ورکړې. فرمایلی دي: یتمون الصفوف الاولى ويتراصون في الصف. اولنی سپونه پوره کوي او په سب کې یو بل ته نږدې ودرېږي. دریم سب صحیح جوړول او سیده جوړول، چې ځینې پکې له ځینو څخه مخکې او وروسته نه وي. په دې باندې احادیث سبب دلیل دی، لکه حدیث کې دي: سووا صفوفکم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. سب جوړوي، یقینا سب جوړول د منځ پوروالی دی. څلورمه پیدا: حدیث دلیل دی په دې چې امام ته به غوره خلک نږدې ودرېږي، ځکه چې داسې وفرمایل: لیلینی منکم اولو الاحلام والنهى. حکمت امام نووي رحمه الله داسې بیان کړی دی، هغه وایي: لأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى. ذكر دير كرت إمام ضرورت رازي چه بخبل زمان يو نائب مخكي كي، يعني اغا پا منز كي ولالي استراشات شي ضرورت دو وجنا أو بلکس مخكي كي. فيكون هو أولى، نو دي دا پار عقل من سره غوره ده. ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو. بلا وجه دادا چه دغو خير سره عقل ولا سره پويگي چې امام ته تنبیه ورکړي کله چې هغه خطا شي، هغه ته خبرداری ورکړي چې د ځای کې خطا شي، اشاره ورته وکړي سبحان الله ته وي. لما لا يتفطن له غيره، چې نور خلک په دغه طریقه نه پوهېږي، یعنی په دې نه پوهېږي چې امام ته په کوم ځای کې تنبیه ورکول پکار دي او په کوم ځای کې نه. وليضبط صفة الصلاة، او دې دپاره چې د منځ طریقه زده کړي. ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، او دا حفظ کی او به نقل کې نور خلکو ته هم ورزده کی. نو دغه ول حکمت بیان کړی دی، خو د دې دا مقصد نه دی چې ماشومان په مخ کې سب کې له ودرېدلو څخه منع شوي دي، یا هم د ماشومانو په مخ کې سب کې ودرېدل مکروه دي. نه، بلکې څوک چې مخ کې په سب کې ودرېدلی هغه ډیر حقدار دی. او که چیرې دغه مراد وي، نو به نبی علیه السلام داسې امر کړی وي: لا یلینی منکم الا اولو الاحلام والنهى. زما خواته دی یوازې عاقلان بالغان ودریږي، نور څوک دې نه ودریږي. خو داسې امر یې نه دی کړی، نو له دې وجې دغه به نه فهمیږي. د ماشومانو د مخکې سب نه وروسته کول کله چې دوی مخکې ورته راغلي د اول سب د فضیلت نه محرومول دي او هم یې فضایلو باندې د تربیه کولو څخه خلاف عمل دی. مګر کله چې د ماشومانو په اول سب کې پرېښودلو سره څه ضرر یا تشویش رامنځته کیږي یا د لمونځ کوونکو خشوع ته پرې ضرر رسیږي نو بل سب ته یې وروسته کول صحیح دي او یا یې له یو بل څخه جدا کول صحیح دي. دا به د عام مصلحت له وجه کیږي. پنځمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې امام به د مقتدینو اهتمام کوي او هغوی ته به د سب په جوړولو امر کوي چې دا کار سنت دی، ځکه د نبی علیه السلام نه په ډیرو احادیثو کې ثابت دی. نو امام ته پکار دی چې د مقتدیانو د سپونو لحاظ وساتي. نو کله چې سپونه برابر وي امر ته حاجت نشته دی چې آواز وکړي چې راکه سب جوړ کړي. خو کله چې په سب کې نقصان وویني یا هم خالي زیب کې وویني نو د هغې په ډکولو به امر کوي، یا چې مقتدیان مخکې وروسته یې یا مقتدیانو اول سب نه وي ډک کړی په دویم سب یې شروع کړي، نو امام به ورته مناسب امر کوي او داسې به نه کوي چې په ټولو حالاتو کې یوازې په یو آواز کولو سره اکتفا وکړي او نور د سپونو غم ونه کړي. دا طریقه د نبی علیه السلام د عمل خلاف ده. شپږمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې صحابه د نبی علیه السلام د امر په عملي کولو ډیر حرسناک و، ځکه انس رضی الله عنه وایي وکان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه. وبه یو کس په مونږ کې چې خپله اوږه به یې د خپل ملګري د اوږې سره جوختوله او خپل قدم به د خپل ملګري د قدم سره جوختو. او همداراز د انس رضی الله عنه انکار کول په مدینه ولاو له دې وجه چې د نبی علیه السلام طریقه د سب په جوړولو کې پریښې وه. د بخاري په معلقاتو کې داسې راغلی دي نعمان بن بشیر رضی الله عنه وایي فرأیت الرجل یلزق منکبه لمنکب صاحبه ورکبته برکبه صاحبه وکعبه بکعبه. ما به لیده یو سړی چې خپله اوږه به د خپل ملګري د اوږې سره جوختوله او خپل زنګون به د خپل ملګري د زنګون سره جوختو او خپل ګټکی به د خپل ملګري د ګټکو سره جوختوله. د انس بن مالک او د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما له احادیث څخه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام د سب په جوړولو کې ډیره مبالغه کړې، تر دې چې ځینې هغه کارونه چې کول یې سخت دي نبی علیه السلام یې اهتمام کړی دی، لکه د اوږو جنګول، د زنګنونو جنګول او د ګټکو جنګول چې دا په مبالغه دلالت کوي. خو نن سبا ډیری خلک د دې اهتمام نه کوي، یا خو ټول سب د سنت خلاف جوړوي یا هم که جخت ودرېږي نو په داسې اندازه نه ودرېږي چې اوږې، زنګنونه او ګټکې سره ولګي، بلکې جدا جدا ودرېږي. د خپل قد نه پښې زیاتې وازې ږدي، نو چې بیا سجدې ته لاړ شي ترمنځ یې خالیوالی راښکاره کیږي، او یا هم په سب کې خوځېږي او داسې نور چې دا د سنت خلاف کارونه دي. بلکې ځینې چې جخت ودرېږي هم نو په دې معنی چې د ګوتو څوکې جنګوي، چې دا هم صحیح طریقه نه ده، ځکه چې په دې سره ځینې پښې وړې، ځینې غټې، نو مخکېوالی وروستهوالی پکې راځي. بلکې صحیح طریقه دا ده چې پوندې به جنګوي، ګټکې به جنګوي او د پوندو د سیدوالي نه به سب جوړوي، د پښو د څوکو نه بیا نه جوړوي. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول. سماك بن حرب وای چې ما د نعمان بن بشير رضی الله عنه څخه اوریدلې دي چې ویلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم چې موږ صفونه به جوړول، حتى تر دې پورې كانما يسوي به القداحه، وای چې په دې سره د غشي لرګي سیده کوي برابرۍ، حتى راى تر دې چې نبی علیہ السلام په دې پوه شو ان قد عقلنا عنه، چې موږ د نبی علیہ السلام نه د سب جوړولو طریقه زده کړې ده. ثم خرج يوما، بي ورځ نبی علیہ السلام راووته، فقام ودرېده، حتى كاد يكبر، تر دې چې نږدې و چې تکبیر یې کړی، فراى رجلا باديا صدره من الصف، نو ویلې د یو سړی چې سینې د سب نه بار ته راوتې وه. فقال، وی فرمایل، عباد الله، ای د الله بندګانو، لتسون صفوفکم، خامخا خپل صفونه جوړوئ، او لیخالفن الله بین وجوهکم، کنی الله تعالی به خامخا ستاسو ترمنځ اختلاف پیدا کړي. یسوی صفوفنا حتى کانما یسوی بها القداح. قداح په کسرې د قاب سره دی، دا د غشي لرګي ته وایي، کله چې صحیح وتراشل شي او ټول په یوه اندازه برابر شي چې هیڅ زیاتوالی یا کموالی پکې نه وي، دې لپاره چې د لیندې ترتیب خراب نه شي نو بیا به صحیح ویشتل نه شي کولی. دا دلیل دی چې نبی علیه السلام به د سب جوړولو ډیره هڅه کوله، داسې لکه د یو غشي لرګی چې جوړوي. او همداراز دا حدیث په دې هم دلیل دی چې د اقامت او تکبیر تحریمه ترمنځ خبرې کول جایز دي، په ځانګړې توګه کله چې د منځ په پیدای. او دا د جمهور علماو قول دی چې امام نووي رحمه الله را نقل کړی دی. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. ذا حديث ببل سنة سرهم راغل يده. باب فضل النداء والصف الأول والتكبير وصلاة العتمة والصبح. بل باب راولي دلتا ده باب معنا ده باب فضل النداء باب ده فبيان ده فزيلت ده أزان كي والصف الأول أو ده أول سب ده فزيلت بارا والتكبير أو ده تكبير التحريم ده فزيلت بارا وصلاة العتمة والصبح أو ده مخستن أو ده سهر ده منز ده فزيلت بارا. نو پدی باب کې د اذان او د اول سب او د تکبیر تحریمه او د سحر او د ماخستن منځونو فضیلت بیانېږي. نو حدیث ذکر کوي وای حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالک عن سمی مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقل چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يجير خلق في دلا په او ثواب باندې چې په اذان کې او په اول سب کې دي ثم لم يجدوا بدوي نموند کوله بل سبب الا يستهم عليه مگر دا چې دوی پچ واچي عليه باغي باندې لستهم نخا مخدوي او پچا چولي وي ولو يعلمون ما في التهجير كثير دوی په دلا په او ثواب باندې چې په غرمي منځ کې دي لستبقوا اليه نخامخا دوی به هغې ته د یو بل نه مخکې والی کړی وی ولو یعلمون ما فی العتمة که چیرې دوی پوهیدلی په هغه ثواب باندې چې د ماخستن په منځ کې دی و صبح او د سبا په منځ کې دی لآتوهما ولو حبوا نخامخا دوی به راغلی وی دې دواړو منځونو ته که څه هم په خاپوړو هم وی. دا خو د حدیث لبزي معنا وه لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ندا نه مراد اذان دی او صف اول نه اول سب مراد دی چې په دې کې ودرېږي چې دا ډېر لوی اجر لري لستهمو استهام پچ اچولو ته وایي خور اندازې چې ورته وي د مسلم په بل روایت کې دي لو یعلمون ما فی الصف المقدم لکانت قرعة که چیرې دوی د اول سب د ثواب نه خبر وي نو دوی به پچ اچولی وي یعنی د ډېرې ګڼې ګوڼې د وجې به دوی په پچ سره دغه سب ته ځان رسولی. مقصد دا که چیرې دوی د اذان او اول سب د اجر نه خبر وي بیا دوی ته دا عمل د پچ نه په غیر نه حاصلېدلی نو خامخا به یې پچ اچولی وی ولو یعلمون ما فی التهجیر لاستبقوا الیه تهجیر دې ته وایي چې مونځ ته په غرمه کې تلل هاجره د ورځې نیمایي ته وایي چې دا وخت غرمی نو په دې حدیث کې د ماسپښین مونځ او جمعې مونځ ته د وختي تللو فضیلت بیان شوی دی. دویم قول پکې دا دی چې تهجیر مونځ ته وختي تللو ته ویل کیږي که هر مونځ وي خو دا معنی مرجوح ده د کلمې د اشتقاق او سیاق د حدیث سره برابر نه ده. ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح عتمه د شپې تورتم ته وي چې مراد ورڅخه د ماخستن مونځ او صبح نه مراد د سهار مونځ. خلیل وای العتمة الثلث الاول من الليل بعد غیبوبة الشفق عتمه د شپې اولنۍ درېمې برخې ته ویلی کیږي وروسته له هغه چې د اسمان د غاړو نه سرخي سپینخي غیبه شوې وي. بانډو والاو به په هغه وخت کې د ماخستن مونځ ته عتمه ویله نبی علیه السلام صحابه دینم پریښودلو ته وهڅول او دې ته وهڅول چې د ماخستن مونځ ته صلاة العشاء الاخره ووایي خو دلته یې عتمه لپس ذکر راوړی دی چې عربو د ماښام مونځ ته هم عشا لپس کارو نو د دغه شک ختمولو لپاره یې راوړو چې څوک ورڅخه د ماښام مونځ مراد نه کړي او صحیح مقصد ورڅخه واخلي. لآتوهما ولو حبوا حبوه په خاپوړو تللو ته وي یعنی لاسونه او قدمونه لګول او په دغه طریقه مزل کول. د دې مقصد دا دی که چیرې دوی ته د ماخستن مونځ او د سهار مونځ د اجر او فضیلت معلومات وي نو که دوی ورته په پښو نه شوی راتلی او په خاپوړو راتلی شوی نو هم به ورته راغلی وي او د جومات نه به نوې وروسته شوی. حدثنا شیبان بن فروخه قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نضره العبدي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا. د ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه نقل لی چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم راى ولد في اصحابه په خپلو ملګرو کې تاخرا مستواله فقال لهم ندویت او فرمایل تقدموا تاسو مخکې کیږئ فاتموا بي ازما اقتداء کوي وليأتم بكم من بعدكم او استاسو اقتداء دي کوي هغه څوک چې استاسو نو وروستي لا يزال قوم يتاخرون هميشه خلق چې وروسته کیږي حتى يؤخرهم الله تر دې چې الله تعالی به وروسته کې یعنی ځینې خلک همیشه د پاره دا هڅه کوي چې د اول سب نه ځان وروسته کړي تر دې چې الله تعالی به هم وروسته کړي د دغه اجر او فضیلت نه به محروم کړي. راى في اصحابه تاخرا، یعنی اول سب ته په شوق نه راتلل چې د امام په خوا کې ودرېږي. تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، یعنی په مونځ کې زما اقتدا وکړئ او زما د مونځ په څیر مونځ وکړئ، او تاسو په مونځ کې د وروستنو خلکو لپاره قایدین شئ چې هغوی ستاسو په څیر مونځ وکړي. ځکه وروستنو سپونو والا خو به نبی علیه السلام نه لیدلو، بلکې یوازې د هغه تکبیر به اورېدلو. نه هم داسې څوک چې امام نه ویني یا یې اواز نه اوري، هغوی به د مخکنو خلکو اقتدا کوي. لا یزال قوم یتأخرون، دلته د اول سب نه وروسته کېدل مراد دي. حتی یؤخرهم الله، تر دې چې الله تعالی به وروسته کړي، یعنی د لوی اجر او فضیلت او د سابقینو د مرتبې نه به الله تعالی وروسته کړي. قرطبي رحم الله ویلي دي، قیل هذا في المنافقین، یو قول دا دی چې دا د منافقینو په اړه نبی علیه السلام فرمایلی دي. ويحتمل ان يراد به، او دا احتمال هم شته چې په دې سره مراد دی ان الله يؤخرهم عن رتبة العلماء الماخوذ عنهم او عن رتبة السابقين، چې الله تعالی به دوی د علماو د مرتبې نه وروسته کړي او یا د سابقینو د مرتبې نه به وروسته کړي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سخن قال لدواي راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما، رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلق ولد في مؤخر المسجد د جمعات په ورستنی برخه کې، فذكر مثله نو داسې خبره وکړه کوم چې په مخکې حدیث کې ذکر ده. حدثنا ابراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم ابو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ابو هريرة رضي الله عنه سخ نقلي شاغيد النبي عليه السلام نقلي قال النبي عليه السلام فرمايلي دي لو تعلمون كيري تاسي بيدله او يعلمون راوي شكر دي داسي بيدي دي يعلمون كيري دوي بيدله ما في الصف المقدم ده غ ثواب نچید باول سب کی دی لکانت قرعه نخامخه پچ بیا چولی وی، یعنی کله چ ورته په بل سبب سره نو رسیدل نو پچ بیا چولی وی چې په دغه طریقه معنی اول سب کی برخه خسته وی. وقال ابن حرب، ابن حرب ولدي الصف الاول ما كانت الا قرعه، یعنی داسی الفازي رولدي لو تعلمون ما في الصف الاول ما كانت الا قرعه، نو د مخکنه سوال پاس بدللی یو دا چې هغه کې المقدم راغلی دی، دلته الاول راغلی دی، او هلته چې دی لکانت قرعه دلته ما كانت الا قرعه دی، معنی هم هغه ده که چېرې دا خلک پیدلی د اول سب د ثواب نه ما كانت الا قرعه نو بله طریقه به یې نه وی کړی مګر هم دا پچه به یې اچولی په دې طریقې باندې به ځان ورته رسولی. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال د ابو هريره رضي الله عنه سخن قال لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، د سړو غره سب اولنی دی وشرها اخرها، او ناکار سب اخرنی دی، وخير صفوف النساء اخرها، او د سنانو غره سب اخرنی دی وشرها اولها، او ناکار سب اولنی دی. خير صفوف الرجال اولها، یعنی هغه سب چې امام ته نږدې دا غره دی د سړو لپاره، دا ځکه چې د دې سب والا امام ته نږدې وي نو د امام حرکات ویني او د هغې قرات او تکبیرونه اوري، نو په ښایسته طریقې ورپسې اقتدا کوي، او د زنانو د سپونو نه هم لرې وي نو وسوسې ورته نه راځي، او د رحمت نازلیدلو ځای ته هم نږدې وي. وشرها آخرها، او د سړو ناکاره سب اخرنی دی، یعنی خیر او اجر یې کم دی، خو دا معنی نه ده چې څوک په آخري سب کې ودرې د هغه به ګناهګار وي، نه، بلکې دا یې د اول سب په نسبت وویله چې د آخري سب والا د اول سب په عکس وي، خو د زنانو آخرنی سب د اول نه ښه دی، دا د سړو برعکس خبره ده. دا ځکه چې د زنانه به په سړو نظر نه لګي او خبرې به نه اوري، د فتنې ویره به نه وي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد، ذا حديث ببل سنة سره هم راغلي دي. ذي أحاديث زيني فوائده، أولا فيدا فحديث دا أبو هريرة كده أزان بزيلت ذكر شو زكا چه فرمائي دي لو يعلم ما في النداء، أو بدي حديث باني هغا چا استدلال کرده ده چه واي أزان إقامت نغوره ده، چه دا مسألة دا كتاب الصلاة با ابتدا كي ذكر شويده، د المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه حديث بشرح کی دیمه پیدا دا حدیث د اول سبب پزیرت دلیل ده نو زکه خو د خلکو د ډیروالي په صورت کې د پچی یادونه هم کړي چې دغه پزیدت لاس راوړلو لپاره به دوی پچه هم اچولی وي که په بله طریقه ممکن نه وي. دریمه پیدا حدیث دلیل ده په دې چې کله خلک په خپل منځ کې په یو مسله کې اختلاف وکړي او مرجح موجود نه وي نو پچه به اچوي، ځکه نبی علیه السلام وفرمایل ثم لم یجدوا الا ان یستهموا علیه لاستهموا، او په پچه اچولو باندې د قرآن او د حدیث ډیرې نصوص دلیل دي. علامه ابن القيم رحمه الله واي ومن طرق الاحكام الحكم بالقرعه، دا احكام يو طريقه دا چې په چا چولو معنی حکم وکي. قال تعالى الله تعالى فرمای ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، دا غيب خبرونه دي چې مونږ ته وحي کو او ته دوی سره نوې کله چې دوی قلمونه چول چې کم یو به په دوی کې د مریم علیه السلام کفالت کوي. وما كنت لديهم اذ يختصمون، او ته دوی سره نوې کله چې دوی یو بل سره بحث کوو په دې اړه باندې جګړه کوله یو بل سره، ویل چې مریم علیه السلام کفالت زکم بل ویل چې زه کوم. بیبي قال قتاده تو قتاده ویلي دي كانت مريم ابنه امامهم وسيدهم فتشاح عليها بنو اسرائيل، مريم عليه السلام د بنی اسرائیل د امام او د مشر لور و، نو بنی اسرائیل د هغې په اړه اختلاف وکړ، هر یو دا غوښتل چې زه کفالت وکړم. فاقترعوا عليها بسهامهم، نو دوی پچه واچوله په خپلو غشو سره، ایهم یکفلها چې کم یو به کفیل جوړیږي. فقرع زکریا، نو د زکریا علیه السلام پچه راوختله. وکان زوج اختها، چې دا د مریم علیه السلام د خور خاوند و. فضمها الیه، نو هغې ته کفالت کې ورکړله. وروي نحوه عن مجاهد، او مداس خبر مجاهد نم نقل. وقال ابن عباس لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها اهل المصلى، ابن عباس ويلي كلاش مريم عليه السلام با جمعات كي خد لشوا انه د جمعات ولا با غمني پچا واچا ولا، وهم يكتبون الوحي او دوي دو وحي كاتبان وحي لكلا. فاقترعوا باقلامهم ايهم يكفلها، انه بخبر قلمون سر دوي پچا واچا ولا چ کم یو به دې کفالت کوي. وهذا متفق عليه بين اهل التفسير، او د مفسرینو په نس دا اتفاقی خبره ده. وقال تعالى ولا تلا فرمایلی وان يونس لمن المرسلين، يقينا يونس عليه السلام پیغمبر و. اذ ابق الى الفلك المشحون، کله چې هغه وتختید اډکه شوی کشتی ته، فساهم فكان من المدحضين، نو فچ واچ ولا نشداد مغلوبنا پرشونا. يقول تعالى فقارع فكان من المغلوبين، الله تعالى فرمای چې دکله پچا واچوله نو دا پړ شو. فهذان نبيان كريمان استعمل القرعه، ودا دوا غره پیغمبران دي چې دواړو پچا چولې ده. وقد احتج الائمه الاربعه بشرع ذلك من قبلنا ان صح عنهم، وي ائمه اربعه استدلال کړه ده په دې سره چې پچا چول د مخکنو امتونو د پاره یو مشروع عمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحيحين كده أبو هريرة رضي الله عنه سخنق اللي جنبيه السلام فرمايلي دي، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، كتير خلق دهغ صواب نخبروا يجي بأزان كي وول سب كده بيدوي ديتا بل صواب نمان دليا مقرداء جي بچا واشي نخام خادوي وبچا چولي. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، صحيحين كده حديث همرا غلده شي عائشة رضي الله عنها واي كلاش بنبي الإسلام ده سفر إرادة وكرة إنه دخبلو ببينو ترمنز بي وچا وچا ولا، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، إنه دهري بي وچا شبرا وختلا أغبزان سربوت للا. فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة كما جاء بها الكتاب وفعلها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وي پچا په قران او حديث سره ثابت ده، او د نبی السلام نو ورسته د صحابه هم په عمل کړی ده. دا خبر علامه ابن القيم رحمه الله په الطرق الحكميه اوله صفحه 250 لختمه کې کړی، او بیا علامه ابن القيم رحمه الله لدی ورسته نور ډیرې نصوص د قران او حديث څخه د پچا چولو په مشروعیت کې ذکر کړی دي. څلورمه پیدا په دې حديث کې د سهار ماسپخیم او ماخستن منځونو په ځیلت ذکر شي. د ماخستن او سهار منت په بزیلت کې نور ډیرې نصوص هم شته، لکه الله تعالی فرمای وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، او د سهار منت یقینا د سهار منت حاضری کېدلی شي. او نبی اسلام فرمای من صلى البردین دخل الجنه، چا چې دوه یخ منځونه وکړل جنت ته به داخل شي. بردان نه مراد دلته د سهار او مازیګر منځونه دي. والبردان الفجر والعصر، او بل حدیث کې دي اثقل الصلاه على المنافقین الفجر والعشاء، رواه البخاري. منافقانو تر ټولو درون منځونه د سهار او ماخوستن منځونه دي. او بل حدیث کې دي من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، چا چې د ماخوستن منځ جمع سره وکړه گویا چې د شپې نمایي پورې قیام الليل وکړه. ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كلهم، او چا چې د سهار منځ جمع سره وکړه نو گویا چې ټوله شپه قیام الليل کړی. د حدیث مسلم راوړی دی. او نور ډیر احادیث د دې په فضیلت کې راغلي دي. پنځمه پیدا حدیث د ابو سعید رضی الله عنه په دې دلیل دی چې په منځ کې امام ته نږدې ودرېدل مستحب دي، چې تاکید یې په هغه وعید سره شوی چې د چا نه دغه فضیلت پاتې شي او ترلاسه یې نه کړي. نبی علیه السلام فرمایلی دي لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم الله، همیشه ایسه خلک چې د اول سب نه وروسته کیږي تر دې چې الله بیې وروسته کړي، یعنی د سابقینو د مرتبې نه به محروم شي او د اول سب د اجر نه به محروم شي. اومه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې مقتدی خپلې مخې ته ولاړ د بل مقتدی متابعت کولی شي کله چې امام نه ویني او یوازې اواز یې اوري، ځکه نبی علیه السلام فرمایلی دي وليأتم بكم من بعدكم، اقتداء دي وكي ستاسو هغا سوك چه تاسو نهروس تدي. خدا هغا وقت چه كلا سپون ديري یا مقتدي دو جماعت پا یو برنده کی منز كي او یا پا دوين پول کی منز كي او سپون هم پا وست تي او امام نميني خو آواز يوري، نو اقتداء سيدا. خو كلا چه سپون پا وست ني نو بي هم من سيدا، خو زين علماء و دي كارت مكرو بيلي دي، زكا چه دا ولنو سپونو نپورا كول دا سنت خلاب دي. خو اختلاف پا دي كده چری مختدی د جماعت نه بهري او د جماعت د سپونو سره په وسط نه، زکه ک د جماعت د سب سره په وسط ولاړی نو ک بهر هم منځ سیده، زکه دا سب د جماعت د سب تابع حسابي. خو کله چې د جماعت نه بهري او د جماعت د سپونو سره سب په وسط نه بلکې ترمنځ فاصله لکلار یا بل شي، نو آیا به په امام پسې اقتدا صحیح کیږي او کنه؟ نو په دې کې د علماو دوه قول دی. یو قول داده چې د مختدی منځ په دې حال کې صحیح نه دی، ځکه ځایونه مختلف دي، چې دا قول د ځینې حنابلو دی او ابن تیمیه رحمه الله غوره کړی دی. دویم قول پکې دا دی چې منځ یې صحیح دی، که څه هم د جومات له سکونو سره یې فاصله هم وي کله چې د امام اواز اوري یا یې ویني، ځکه دلته اقتدا مقصود ده چې هغه حاصل ده که څه هم ترمنځ یې فاصله هم وي. دا یو روایت د امام احمد دی چې ابن قدامه او ابن سعدي رحمهم الله غوره کړی دی. اومه پیدا په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې چې ذکر شول خیر صفوف الرجال اولها، دا دلیل دی په فضیلت د اول سب، چې د سړو لپاره په اول سب کې ودرېدل غوره دي، اجر او ثواب یې ډیر دی، چې اوس وخت د دې خیر نه ډیر خلک محروم دي او د دغه فضیلت ترلاسه کولو لپاره اول سب ته تلوار نه کوي. امام نووي رحمه الله وایي واعلم ان الصف الاول الممدوح هو شچه اول سب هغه چې صفت شوی دی الذي قد وردت الاحاديث بفضله والحث عليه، هغه سب چې احادیث دغې فضیلت راغلی دي او نبی علیه السلام ورته خلک هڅولی دي. هو الصف الذي يلي الامامه، دا هغه سب ده چې امام ته نږدې، سواء جاء صاحبه متقدما او متاخرا، برابر ده د دغه صف والا مخکې راغلی او وروسته راغلی، وسواء تخلله مقصوره ونحوها ام لا، او برابر ده ترمنځ د امام هغه کوټنۍ وي او کنه. هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الاحاديث، دا غسی خبره ده چې د حادثو ظاهر په دلیل ده، وصرح به المحققون، او محققین علماء کړی ده. اتمه پیدا حدیث دلیل ده په دې چې د ثواب په نسبت ناکار سب اخرنه ده، یعنی ثواب کم ده ځکه چې د امام نه لري ده، او بل دا چې دغه سب والا د اول سب د فضیلت نه هم محروم وي، او بل دا چې په دې کې ډیره وخت سس خلک ودریږي چې رکعتونه ته هم تلي. نهمه پیدا حدیث دلیل ده چې د زنانه غوره سب د اجر په لحاظ سره اخرنه ده، ځکه چې د سړو نه لري د سړو سره د ګډون امکان هم نه وي او د فتنې نه پکې بچي، او هم د زنانو لپاره د پردې والا سب دی. خو اولنی سب یې په دې وجه ښه نه دی چې په هغې کې د فتنې ویری بې ظاهر. د حدیث نه دا معلومیږي چې د زنانو لپاره اولنی سب مطلقاً ښه نه دی، برابره ده که د سړو سبونه ورسره پیوست وي او کنه، بلکې د سړو نه جدا او په یو مستقل ځای کې منځ کوي، نو هم یې دغه حکم دی. خو ځینې علما ویلي دي چې دا حکم مطلق نه دی، بلکه دا په هغه صورت کې دی چې کله د زنانو سب د سړو د سب سره پیوستي، لکه څنګه چې د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې و. خو که زنانو په مستقل ځای کې سب جوړ کړي لکه اوس چې په ډېری جوماتونو کې همدغه طریقه ده، نو بیا حال د سړو د سب په څیر دی چې اول سب یې غوره دی. د اول سب په فضیلت کې چې کوم عام احادیث راغلي دي، د هغو احادیثو عموم ورته شامل دی. دا قول په دې مسله کې ظاهر دی چې امام نووي او صنعاني هم غوره کړی دی. لسمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې کله زنانه سړو نه وروسته امام پسې سب جوړوي، نو په کار ده چې د سړو په څیر جوخت سب جوړ کړي او ځان ته یا ډله ډله ونه دري، بلکې داسې سب به جوړوي لکه څنګه چې سړی جوړوي. دا باب په دې سرسرته ورسېد. په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.